zapraszamy. Barbara Marcinik, Trójka oraz Teatr Polskiego Radia. To dzisiaj po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 maja, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Była to pierwsza ustawa zasadnicza w Europie. Obchodzimy święto Konstytucji 3 maja. Od jutra znów będą otwarte placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za nami 13. polski top wszechczasów na antenie Trójki. Numerem 1. Obywatel GC i Nie pytaj o Polskę. Chociaż ta msza święta będzie ograniczona zgodnie z przepisami tylko do kilkudziesięciu osób, a w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość, podczas której pan prezydent uhonoruje najwyższymi odznaczeniami państwowymi znakomitych obywateli, wybitne postaci naszego życia. Dziś w całym kraju obchodzona jest 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie, a drugiej na świecie, po amerykańskiej. Tegoroczny program obchodów został zmodyfikowany ze względu na epidemię koronawirusa. Obchody rozpocznie msza święta w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, mówi minister Wojciech Kolarski. Chociaż ta msza święta będzie ograniczona zgodnie z przepisami tylko do kilkudziesięciu osób, a w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość, podczas której pan prezydent uhonoruje najwyższymi odznaczeniami państwowymi znakomitych obywateli, wybitne postaci naszego życia. Minister Wojciech Kolarski zapowiedział, że okolicznościowe przemówienie na Placu Zamkowym zastąpi orędzie prezydenta wyemitowane w mediach. Życzenia z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja przekazał na ręce prezydenta wielu światowych przywódców, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i prezydent Rosji Władimir Putin. Prezydent Donald Trump obok gratulacji w swojej depeszy podkreślił, że uchwalona ponad 200 lat temu Konstytucja jest przykładem wspólnie wyznawanych demokratycznych wartości, które także i dziś leżą u podstaw bliskich polsko-amerykańskich relacji. A skoro już o Ameryce mowa, święto Konstytucji uczciła Polonia w Chicago. W związku z zakazem organizowania licznych zgromadzeń, uroczystości odbyły się w kilkuosobowym gronie. Wzięli w nich udział organizatorzy i przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej, o czym w korespondencji Piotra Orłowskiego. Uroczystości rozpoczęto od wciągnięcia polskiej flagi na maszt przed Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago. Uczestnicy złożyli też wieniec przed pomnikiem generała Tadeusza Kościuszki. Monument mieści się w prestiżowym miejscu przy Alei Solidarności w centrum Chicago. Stoimy tutaj, by zamanifestować przywiązanie do polskich tradycji, wolności i umiłowania równości, którą ta konstytucja z pewnością odzwierciedlała. Mówił Piotr Janicki, konsul generalny RP w Chicago. Zwracał uwagę na skromny charakter wydarzeń. Uczestnicy uroczystości wyrazili nadzieję, że za rok obchody odbędą się z udziałem wielu tysięcy osób. W związku z sytuacją epidemiologiczną w Chicago odwołano doroczną polonijną paradę. Organizatorzy przeszli jej trasę w symbolicznym, kilkuosobowym pochodzie. Zaapelowali do Polonii, by we własnym gronie uczciła święto Konstytucji 3 maja. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Od najbliższego poniedziałku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie otwiera swoje placówki, poinformowała prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska. Jak wyjaśnia, sale obsługi klienta będą czynne od godziny 8 do godziny 18. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako jeden z pierwszych urzędów podjął decyzję, aby ponownie otworzyć salę obsługi klientów. Wiemy, jak bardzo to jest ważne dla osób, które szukają wszelkich informacji na temat emerytur, rent, zasiłków, a także jak założyć profil na platformie usług elektronicznych. Nadal pozostaną skrzynki przed placówkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do których można samodzielnie składać dokumenty, wnioski. Profesor Gertruda Uścińska zapewnia, że obsługa klientów będzie się odbywała z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i apeluje, by odwiedzać placówki ZUS-u tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Za nami dwudniowy, 13. polski top wszechczasów w programie Trzecim Polskiego Radia. W tym roku na pierwszym miejscu Nie pytaj o Polskę, obywatela GC, co ogłosił Marek Niedźwiecki. No i nasz numer jeden, 1988 rok. To nie kochanka, ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią, taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie pytaj więcej. Drugie miejsce zajęła Autobiografia Perfektu, a trzeci był Manam z krakowskim Splinem. Dwudniową listę poprowadzili oprócz Marka Niedźwieckiego Piotr Stelmach, Piotr Metz oraz Piotr Baron. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenia umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwe opady drobnego gradu, najwięcej burz w pasie od Mazur po Opolszczyznę, Górny Śląski i Małopolskie od 13 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w drugiej godzinie naszej audycji do godziny 8. Dziś 3 maja, wczoraj z uwagi na czwartą niedzielę wielkanocną obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, a dzisiaj przypada także Narodowe Święto Konstytucji 3 maja. Zapewne nikomu z Państwa nie muszę o tym przypominać. No a powiedziałem pod koniec poprzedniej godziny, że będzie to spotkanie z Małgorzatą Hutek, która wydała bardzo piękną płytę zatytułowaną Psalmy, płytę niezwykle starannie i ciekawie wydaną. Zapraszam Państwa do rozmowy z wokalistką, ale zanim to się stanie, usłyszymy psalm 23. O nim będzie jeszcze mowa. Jest to jeden z psalmów, który ja szczególnie lubię. Fakt, że wielu wykonawców ten psalm umuzycznia, myślę, że bardzo w ciekawy sposób zrobiła to Małgorzata Hutek wraz z Dominikiem Wanią i Atom String Quartet. A zatem psalm 23. Na wody mnie. bo jesteś ze mną. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła nie ulęknę się. Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus, Chrystus. Psalm 23, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie brak, śpiewała Małgorzata Hutek, Atom String Quartet i Dominik Wania na fortepianie. Psalm 63, proszę Państwa, Boże mój, Boże, szukam Ciebie, za chwileczkę nam zabrzmi z płyty Psalmy, a potem już pierwsza część rozmowy z Małgorzatą Hutek, która przeplatana będzie także psalmami. A więc, Boże mój Boże, szukam Ciebie. I pragnie Ciebie dusza ma. Dlaczego psalmy? Bo mam wrażenie, że to są takie słowa, które są dla każdego z nas. Przede wszystkim były to słowa, które były do mnie skierowane. Ja bardzo osobiście je odbierałam i przeżywałam. No, nie miałam na początku absolutnie takiego założenia, że mam pisać muzykę do psalmów, tym bardziej wydać płytę. To był dosyć długotrwały proces, bo pierwszy psalm, i to był psalm 131, który zresztą rozpoczyna cały album, napisałam do niego muzykę ponad 7 lat temu. I to wynikało troszeczkę z takiego przeżywania tych słów, doświadczenia właśnie, bo wydaje mi się, że takim słowem klucz w przypadku tych tekstów to jest doświadczenie. Zrozumienie, że te słowa to nie jest jakaś abstrakcja, która jest piękną wizją literacką, tylko naprawdę to są słowa, które mają bezpośrednie odniesienie do naszego życia. I wtórną rzeczą było pisanie do nich muzyki. I potem już było ich na tyle dużo, że po prostu dokładaliśmy je do naszego repertuaru koncertowego. 12 to wydawało mi się, że jest taka idealna ilość ich. I wtedy właśnie zdecydowałam się, że będziemy nagrywać ten album. Mówi się, że psalmy wyrażają wszystkie stany duszy, że można tam wszystko znaleźć. Jak najbardziej, i powiem, że im dłużej je czytam i modlę się nimi, to naprawdę odkrywam, że tam jest wszystko. Bo myślę, że każdy w naszym życiu przeżywa i takie stany radości i wdzięczności, ale też smutku, udręczenia, bólu. I faktycznie w psalmach to jest. To są historie, to są słowa żywego człowieka. To nie jest abstrakcyjna jakaś taka piękna mowa, tylko faktycznie jest to taka prostota, czasem aż, nie wiem, wylewająca się z głębi serca gorycz też. Mnie psalmy uczą takiej szczerości przed Panem Bogiem i że Pan Bóg się nie boi mnie jako człowieka, moich emocji, mojego też rozgoryczenia, niezadowolenia czasem, bo myślę, że istnieje trochę takie, przynajmniej ja się z tym spotykam, takie myślenie, że trzeba jakby przebłagać Pana Boga, że trzeba być takim grzecznym, dobrym i wtedy Pan Bóg jako ten, który no, zlituje się nad takim sługą swoim, tak? A te psalmy pokazują to, że Pan Bóg chce szczerości, prawdy w nas. Dlaczego mnie opuściłeś, nie? To nie są słowa człowieka, który, nie wiem, czuje jakiś chwilowy smutek, tylko faktycznie takie opuszczenie i samotność, beznadzieję pewnego rodzaju. I te psalmy w sobie to mają i dlatego myślę, że wracanie do nich, bo my się zmieniamy w przeciągu naszego życia, a te teksty też jakby dopasowują się trochę do nas, tak? No, ja sobie zawsze wracam do 131 psalmu i tam są takie słowa, które myślę, że w każdej korporacji powinny być wywieszone, w każdej pracy, ale też w naszych domach, że nie gonię za tym, co wielkie, ani co przerasta moje siły. Myślę, że w dzisiejszym czasie to jest to niezwykle jakby takie potrzebne słowo. Dlatego ja wierzę głęboko i wierzyłam, nagrywając tą płytę, że ona jest potrzebna. Może czasem tylko nawet mnie jest potrzebna, bo jak sobie wracam do nich, to przypominam sobie, że wiele rzeczy jest prostszych, niż ja je komplikuję. Thank you. Zostań w domu z Trójką. Psalm 131, Ufam Tobie, rozpoczyna tę płytę, jest tam 14 kompozycji. I czym się Pani kierowała wybierając, bo już wiem, że Ufam Tobie bliski psalm. Czy na tej zasadzie też te pozostałe okazały się bliższe niż inne? Tak, one są moim takim swoistym świadectwem pewnego etapu mojego życia. Tego, jak przeżywałam, jak rozumiałam też moją codzienność, bo te psalmy są codziennością, to jest bardzo ważne. To nie jest jakby tekst, który jest od czasu do czasu, od święta. One były zespolone z tym, co ja przeżywałam. Więc to nie było absolutnie żadnego klucza, że ja sobie usiadłam, powiedziałam, teraz będzie ten, bo ładny jest brzmi, bo będzie dobrze się go śpiewać. Tylko faktycznie najpierw go, że tak powiem, przetrawiłam, dosyć długo z nimi chodziłam. Nie miałam takiego założenia, że to jest praca, że ja mam przeczytać ten psalm, nie wiem, 2-3 dni, bo czasem tak się pracuje, pisząc utwory, także na zlecenie, że mamy po prostu dosyć szybko stworzyć coś. Natomiast tutaj to było bardziej dodanie muzyki do tego, bo to nie są też, chcę tutaj powiedzieć, nie są to całe psalmy, całe całości, one są dosyć długie, więc to są jedynie fragmenty. Ja głęboko wierzę, że te słowa nie idą, tak powiem, w przestrzeń bezpowrotnie. I tak sobie teraz myślę też o psalmie 118. Tam jest taki tekst, zawołałam z ucisku do Pana, Pan wysłuchał mnie i wywiódł na wolność. I tak sobie myślę, że jeśli naprawdę zawołamy do Pana Boga tak z głębi serca, to On zawsze nas wysłuchuje i reaguje, mimo że ta reakcja czasem jest inna niż nam się wydaje, że powinna być. Bo psalmy pokazują jakby całą paletę emocjonalności człowieka. Dawid, któremu przypisuje się większość psalmów, chociaż nie ma pewności, że on napisał wszystkie takie, jest no i grzeszny i to aż nawet tak skrajnie, no można powiedzieć, nie każdemu z nas się zdarzyło zabić człowieka, czy uwieść jego żonę, tak? No to są takie historie, można powiedzieć, nawet jak z filmu jakiegoś, tak? A to jest jego historia i on jakby przeżywa swoje życie, opisując to w tych psalmach. Myślę, że jeśli ktoś jeszcze nie miał kontaktu z psalmami, bardzo zachęcam do tego, żeby sięgnąć i samemu też zobaczyć, jak to słowo na mnie oddziałuje, bo to jest moja interpretacja, moja propozycja psalmy, które nagraliśmy i też mój wybór tych fragmentów, które szczególnie mnie poruszyły. Natomiast wierzę w to, że każdy odnajdzie w tym słowie coś, co będzie dla niego ważne. Coś, co czasem będzie też odpowiedzią po prostu na rozterki, które ma, czy jakąś taką nadzieją na zmianę. Moja Pana, chcę chwalić Pana, jak długo będę żyć. Chwal duszo moja Pana, chcę śpiewać Bogu, jak długo będę żyć. On wiary dochowuje, daje uciśnionym, głodnym chleb. Pan uwalnia jeńców i przywraca wzrok i podnosi pochylony. Chwal duszo moja Pana, Pana, jak długo będę żyć. Chwal duszo moja Pana, chcę śpiewać Bogu, jak długo będę żyć. Thank you. Chcę powiedzieć o moim odbiorze psalmu 23, to jest jeden z bardziej popularnych psalmów. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. I jeden z takich, które wykonawcy, jak już się za psalmy biorą, to go zawsze tam gdzieś na warsztat wezmą. Słyszałem wiele bardzo różnych wykonań, od reggae, przez poezję śpiewaną, po właściwie coś, co się ocierało o rok. Bardzo mi się podobało to pani wykonanie. Ono w kontekście całej płyty jest bardzo takie spójne. Na przykładzie tego psalmu najlepiej widać takie podejście do całości, to znaczy, że wykonawca, którego słyszę, stara się uczynić te słowa swoimi. Znaczy nie traktuje tego po prostu jako tekst, który trzeba dobrze zaaranżować i zaśpiewać, tylko się tym modli. Jako artysta i wokalista gdzieś głęboko wierzę, że żeby być autentycznym, to trzeba trochę zrozumieć to wszystko i przetrawić w sobie, żeby dopiero zaprezentować to komukolwiek. Kiedyś mój tata, który jest reżyserem, zadał mi takie pytanie, byłam jeszcze w liceum, po jakimś takim występie młodzieńczym, zadał mi takie pytanie, po co wychodzisz na scenę? I dla mnie to był z jednej strony taki dosyć, no można powiedzieć, mocny cios, no bo skoro o mój autorytet zadaje mi takie pytanie, a z drugiej strony też taka zmiana mojego myślenia, po co ja śpiewam, tak? Bo ja nie wierzę w śpiewanie dla śpiewania, w sensie nie wierzę w występowanie dla występowania, wierzę w to, że to ma coś dawać, że to jest też pewnego rodzaju dar, który jako muzycy otrzymujemy, żeby pokazywać piękno, mówić o prawdzie. Jesteśmy takimi informacjami zarzucani trudnymi i ciężkimi i chorobami, i kataklizmami. Wydaje mi się, że cały świat tak nie wygląda i o tym trzeba pamiętać, że świat jest piękny, ludzie są piękni. Naprawdę, gdybyśmy byli zalewani taką ilością dobrych informacji, realnych, prawdziwych, które są w świecie, to też inaczej byśmy patrzyli, trochę przeżywali naszą codzienność. I stąd też ja myślę, że psalmy są taką cząstką prawdy i piękna. Jeszcze jedno zdanie o wykonawcach, bo to też jest pani wybór, tak? To instrumentarium, ci ludzie, którzy na tej płycie grają. Mój wybór i wielkie szczęście, moje marzenie, bo muzycy, których zaprosiłam do nagrywania tej płyty, to naprawdę czołówka znakomitych muzyków jazzowych. Pianista wybitny, według mnie genialny absolutnie i do tego niesamowicie skromny, Dominik Wania. Naprawdę wybitny kwartet, Atom String Quartet, który no, myślę, że bez dwóch zdań możemy ogłosić najlepszym kwartetem jazzowym w Polsce i jednym z lepszych na świecie. I aranżer Nikola Kołodziejczyk, który zajął się zamknięciem tego w formie, ponieważ te utwory początkowe były pisane na trio jazzowe i tak pierwotnie je wykonywaliśmy. Natomiast no, zmiana tego instrumentarium, tego też trochę potraktowania w innej właśnie formie, że nie ma takiego typowo sekcyjnego grania, nie mamy perkusji, nie mamy kontrabasu, to wszystko jest trochę delikatniejsze, a z drugiej strony wydaje mi się, że też przez to, że to są instrumenty smyczkowe, że to jest to kwartet, to nadaje taki inny charakter, taki może też większa jest możliwość skupienia się na słowie, bo dla mnie bardzo ważną rzeczą, akurat w przypadku psalmów, bo różną muzykę wykonuję, różne mam utwory, możliwość śpiewać, natomiast tutaj dla mnie nadrzędną rzeczą był tekst, żeby ten tekst nie uciekł ani w melodii zbytnio, ani w aranżacji, żeby on był jakby na pierwszym miejscu. I mam nadzieję, że udało nam się to uzyskać, że te melodie nie są na tyle skomplikowane, że nie są na tyle, przychodzi mi takie słowo, odjechane. Czasem to w muzyce jazzowej jest potrzebne i ta harmonia też pomaga w tym, żeby melodia była na pierwszym miejscu. Natomiast dla mnie faktycznie tutaj nadrzędną rzeczą był tekst. Muszę wymienić Olę Głodek, która jest autorką okładki i naprawdę moje marzenie o czerpanym papierze, bo ta płyta miała być już w pierwszym dotyku, że tak powiem, odbierana. Ona specjalnie ma taką, a nie inną fakturę, żeby przemawiała już o tym, że te słowa są tak jakby rozdzierające nasze serce. I taka też faktura jest tej płyty. I to się udało. Udało się, płyta wygląda wyjątkowo, choć jest w takim kopretowym formacie, ale bardzo starannie wydana. W środku są zdjęcia, są też fragmenty psalmów. A jeszcze zapytam, bo mam taką słabość do tekstów niepolskich, a z jakiego przekładu pani skorzystała? Który przekład najbardziej przemawia? Odnośnie przekładów, to przyznam szczerze, że zastanawiałam się dosyć długo, z którego korzystać i nawet miałam takie pragnienie sięgnięcia po przekłady Czesława Miłosza, ale doceniając absolutnie tego wielkiego poety, one są dla mnie były trudne do śpiewania, nie były takie bardzo śpiewne, więc przyznam szczerze, że korzystałam z najprostszych przekładów. To była Biblia Tysiąclesia i Biblia Jerozolimska. W zależności czasem, To są takie drobne zmiany, gdzieś tam jedno czy dwa słowa się różnią. Także to były takie właśnie codzienne przykłady. I też tak myślę sobie dzisiaj o tym, że miałam gdzieś tam w sercu podejście, że może jakby bardziej to trochę urozmaicić przez przykład poetycki. Natomiast myślę, że to też chodzi o taką codzienność w tych psalmach. Natomiast no muszę też tak wyznać tym z Państwu, którzy jeszcze nie słyszeli, mamy psalm po hebrajsku tutaj i też mogę jeszcze już zaprosić, będziemy grać koncert, gdzie większość psalmów będzie po hebrajsku w oryginale, bodajże to będzie w październiku i faktycznie to jest dla mnie też niesamowite doświadczenie w ogóle nauka tego psalmu w oryginalnym, znaczy w hebrajskim języku, takie jeszcze dotknięcie korzeni. To jest w ogóle tak piękny język, bardzo trudny dla nas tutaj z Europy Środkowej, ponieważ te głoski są tylnie bardzo trudne do wymówienia, absolutnie dla nas nienaturalne. Soriamantati asetarehatir Yasantvahares erikiranamattetarya Styriora randeria Karhashinder yachal chana chal shisati aror yata Riasuntar zekari yati istoria Rechari yator yashu santor yata Rechari yanachal nesar yashu sisti yatukat Or yalara shuar yorukhar yater yisi si si Har shori esiaro fari esatarati Esatios Zavoałem z ucisku do Pana Zostań w domu z Trójką. Żeby Państwo się przekonali, że Małgorzata Chutek śpiewa nie tylko psalmy, to powiedzmy też o kilku takich piosenkach czy pieśniach maryjnych. Czy to z potrzeby serca i czy tutaj też użyła Pani tekstów już gotowych, czy też są to własne teksty? Maryjność to mi się kojarzy jako taka nazwa trochę. Myślę, że to jest, chodzi o relację. Ja w ogóle bardzo głęboko wierzę, że jeśli przeżywamy cokolwiek bez zaangażowania, to jest bez sensu. I podobnie gdzieś wierzę w taką relację z Panem Bogiem i z Matką Bożą, że to musi być relacja, że jeśli się nie zna Matki Bożej Maryi, to jakby można jej faktycznie nie zrozumieć. Ona może być jakąś taką figurą piękną i absolutną obcą, a czasem nawet dla niektórych wrogą, bo po prostu nie rozumiemy jej. I stąd z takiej relacji z nią, poznawania jej piękna, zrodziło się takie pragnienie nagrywania utworów, przearanżowywania ich trochę na język, którym ja się posługuję. I pierwszy z nich to był utwór Dawna Polski, Tyś Królową, który nagraliśmy w trio z wokalistkami Olgą Boczar i Agnieszką Musiał i z triem jazzowym. Takie troszeczkę inne podejście też rytmiczne do tego utworu. Dla mnie też piękne doświadczenie grania ze Zbigniewem Chojnackim, akordeonistą. Nagraliśmy moją ulubioną, przyznam się szczerze, pieśń maryjną, to jest Matko Miłościwa. Uważam, że to jest w ogóle jak fenomenalny utwór. Ja jestem zakochana w melodii tego i w tekście. No przepiękna, przepiękna sprawa. I dwa utwory moje autorskie. Jeden to utwór Mary z płyty United States of Beta. To była płyta, którą nagraliśmy z wieloma artystami i akurat ten utwór tam się pojawił jako jedyny po angielsku w mojej tej takiej, nazwijmy to, miłośnej relacji do Matki Bożej, takiej twórczości. I utwór z filmu Proroctwo. Zostałam zaproszona do napisania piosenki, nazwijmy to, tytułowej do tego filmu. I to jest Bądź dla mnie rosą. W sercu mam wielkie pragnienie i plany także, żeby poszerzyć to, nagrać. Marzy mi się taka płyta maryjna z prawdziwego zdarzenia w znaczeniu, żeby to były kobiety, które to śpiewają, kobiety, które znają Maryję. Znają, czyli rozumieją, po co ona jest dana nam, tak? Bo to myślę, że jest najważniejsze. I wydaje mi się, że szczególnie dla kobiet i dzisiaj dla nas wszystkich jest ona potrzebna, żeby zrozumieć swoją kobiecość, zrozumieć swoją kobiecość, która objawia się też w sile, zdecydowaniu, w odwadze. Taka mała moja kropla w morzu tego słowa maryjności, no ale gdzieś tam jest. Jeszcze chciałem zapytać o pomysł, który, jak wiem, się zrodził, ale którego losy nie są całkowicie w Pani rękach, taki poetycki, który być może dojdzie do skutku. Wiersz o pieśni, bo o tym mówimy, ma być to cykl koncertów, który ma pomóc przybliżyć polską poezję słuchaczom. Więc taki trochę aspekt delikatnie edukacyjny, ale też myślę w nowym jakimś takim kontekście i odsłonie pokazujący polską poezję nie do końca rozumianą jako piosenkę poetycką, tak jakby w takiej, no bo piosenka poetycka ma też swoją konwencję wykonawczą. Natomiast zaczęłam już parę miesięcy temu pisać takie krótkie formy muzyczne do wierszy. Akurat to były wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Edwarda Stachury i Małgorzaty Hilar. Natomiast chcemy to poszerzyć, chcemy, żeby każdy koncert przedstawiał sylwetkę wybranego poety jednego i też, żeby lepiej go zrozumieć, to zaprosiliśmy Macieja Musiała, żeby czytał, przedstawiał wstęp, który będzie pomagał i zrozumieć styl, ale także twórczość i samą sylwetkę danego poety. Mamy nadzieję, że ten projekt nam uda się zrealizować, a nawet jeśli nie dostaniemy tego wymarzonego stypendium do finansowania, to mamy nadzieję na organizację po prostu sponsorów, bo wydaje nam się, że to jest bardzo ciekawa propozycja, tym bardziej, że poezja polska, ja mam takie wrażenie, może się mylę, ale jest troszeczkę marginalizowana po prostu. Ja osobiście rzadko spotykam się z taką fascynacją poezją, a wydaje mi się, że jeśli to odetniemy też od naszego dziedzictwa, to co też tworzyło przez tak wiele lat poczucie polskości, taką wspólnotę narodową, no poezja miała przez wiele lat taką funkcję i zapomnimy o naszym dziedzictwie, to będzie nam trudno i w ogóle myślę, że sztuka ma taką formę jednoczenia. Miałam też wielką przyjemność nagrania bodajże 2 lata temu płyty Life and Happiness of Julian Tuwim. Jest to płyta nagrana przez czeską trębaczkę, ja miałam tam przyjemność śpiewać. To takie ciekawe, ponieważ zagraliśmy bardzo dużo koncertów w Czechach. To są teksty, wiersze Juliana Tuwima, ja śpiewam po polsku i mieliśmy okazję zagrać tylko jeden koncert w Polsce, co było takie dla mnie troszeczkę dziwne, bo faktycznie dużo, naprawdę dużo i na festiwalach jazzowych, ale nie tylko graliśmy tam w Czechach, A tutaj w Polsce nawet, ja jestem młodzianką, więc nawet w Łodzi jakoś tak nie znaleźliśmy, mam nadzieję do tej pory, takiej przestrzeni, żeby zaprezentować ten materiał. Rozmawiamy w takim szczególnym czasie, gdzie wykonawcy, muzycy nie mogą się realizować, koncerty odwoływane, starają się sobie radzić w różny sposób. Czy można w tym czasie gdzieś usłyszeć aktywną Małgorzatę Chutek w sieci? W sieci można usłyszeć na moim profilu na Facebooku. Robimy koncerty takie online, króciutkie, takie pół godziny, 45-minutowe w duecie. Mamy nadzieję właśnie, że uda nam się zrealizować już takie pełnometrażowe koncerty wierszopieśni profesjonalnie realizowanych, więc zapraszam serdecznie też właśnie Małgorzata Chutek na Facebooku, tam są wszystkie informacje, też na Instagramie i mamy nadzieję właśnie, że ruszymy już z koncertami od czerwca takimi wierszopieśniowymi. Z życzeniami błogosławionego czasu, choć trudnego, kłania się Państwu Marcin Witan. Do usłyszenia. Ojcu wierzę, daj wytrwaniem Maryjo. Przez Twego Syna kochanie. Jan Pniewski, dzień dobry. Odkąd obserwuję pracujących tu lekarzy, pielęgniarki, a nade wszystko chorych, niekiedy z trudem oddychających, uświadomiłem sobie powagę sytuacji. Mówi księdzu Pawłowi Gabarze z gościa niedzielnego ksiądz Robert Arndt, kapelan w szpitalu jednoimiennym w Zgierzu. Podczas moich pierwszych odwiedzin wielu chorych było po prostu zdziwionych. Z czasem po kilku wizytach przyzwyczaili się i wydaje mi się, że są zadowoleni. Są osoby, które proszą o sakramenty, ale są też tacy, którzy nie mogą do nich przystąpić. Ci proszą o modlitwę i błogosławieństwo. Bywają i tacy, którzy na wzmiankę, że jestem księdzem, choć nietypowo ubranym, nie chcą w ogóle ze mną rozmawiać. Szanuję ich wolę, ale zawsze dodaję, że jestem do dyspozycji, gdyby zmienili zdanie. Czytamy dalej. Jeden z chorych, kiedy dowiedział się, że jestem księdzem, powiedział: bo widzi ksiądz, jak trwoga, to do Boga. I od razu poprosił o udzielenie sakramentów świętych. Tak też się zdarza, ale nieczęsto. Zazwyczaj ludzie stawiają pytania: dlaczego właśnie ja, co takiego złego uczyniłem, że mnie to spotkało? Niektórzy zapraszają mnie do towarzyszenia w uzyskiwaniu odpowiedzi. Ale wielu niestety nie, mówi ksiądz Robert Arndt w gościu niedzielnym. Czego najbardziej boją się Polacy, jak stosują się do zaleceń? O tym z dr Katarzyną Hammer, psycholożką społeczną, rozmawia w przewodniku katolickim Agnieszka Pioch-Sławomirska. We wcześniejszym badaniu na pierwszych miejscach były cztery obawy na tym samym poziomie istotności statystycznej. Najbardziej respondenci bali się zbyt szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa, przepełnionych szpitali i niewydolnego systemu służby zdrowia, zachorowania kogoś bliskiego i kryzysu finansowego. To były lęki na poziomie od 71 do 75%. Dziś 80% mówi, że najbardziej boi się kryzysu finansowego i jest to najwyższy wskaźnik. Później są przepełnione szpitale i niewydolny system ochrony zdrowia, zachorowanie kogoś bliskiego, pogorszenie sytuacji finansowej bliskich osób, zbyt szybkie rozprzestrzenianie się wirusa oraz panika i nieracjonalne zachowania innych. To następne w kolejności obawy, mówi badaczka z Polskiej Akademii Nauk. Najmniej boją się osoby młode oraz te z niższym wykształceniem. Statystyki wskazują, że młodzi rzadziej są chorzy poważnie, jeżeli już się zarażą koronawirusem, rzadziej też umierają. Starsi bardziej się boją i generalnie stosują do zaleceń lepiej niż młodzi. Ale jeśli chodzi o ograniczenie wychodzenia do sklepów, mniej się podporządkowują. Prawdopodobnie czują się bardziej izolowani, mają mniej kontaktu ze światem niż osoby, które korzystają z internetu, komunikatorów, pracują zdalnie. Dla starszych osób wyjście do sklepu może być ważną częścią dnia, gdy mogą spotkać innych, zobaczyć, co się dzieje na świecie, kupić gazetę. To dla niektórych osób element codziennego rytuału, z którego nie chcą zrezygnować. Czytamy dalej. Widzimy w naszych badaniach wyraźnie, że ci, którzy bardziej się boją, bardziej stosują się do zaleceń, czyli przyczyniają się do tego, że być może uda się szybciej tę epidemię opanować. Nie zachęcałabym więc do tego, by te obawy tłumić, bo one po prostu mogą się przydać. Strach w obliczu zagrożenia jest przystosowawczy, jest informacją o istniejącym zagrożeniu. Motywuje do działania. Jeżeli mamy jasne komunikaty, co robić, daje nam to poczucie kontroli, które bardzo pomaga w sytuacji, gdy się boimy. Także w sytuacji izolacji, jaką mamy, mówi dr Katarzyna Hammer na łamach przewodnika katolickiego, który od tego tygodnia znów jest dostępny nie tylko w wersji elektronicznej, ale także w wersji papierowej. Autopromocja. Twórczość tego zmarłego 51 lat temu mistrza jazzu ma to do siebie, że można ją odczytywać na nowo, bez końca. Wojtek Mazolewski i jego kwintet podczas koncertu Komeda w Trójkowym Studiu w grudniu 2018 roku pokusił się o kolejną wybitną reinterpretację. Będą Państwo mogli posłuchać jej ponownie dziś, tuż po godzinie 19. Zapraszamy! Autopromocja. Zapraszamy